چل چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے ویکھی نظار نور دے قدماں چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے تیبہ دیا مستاواں رنگی پور کیف فضاواں جنت تو ود کے تھاواں اوناں تو صدکے جاواں اللہ دی رحمت اوتھے وکھری محبت اوتھے راضی جے ہووے سونا مکنا اے اوتھے رونا مکنا اے چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے در تے چل نبی دے در تے در تے چل نبی دے در تے اور شاعر کہندا ہے اگر تینوں جنت چاہیے ہے پھر میرے آنکھیں لگ جا میری گل مان کی کہندا ہے علی صاحب حسن تدبیراں اوتھے بدلن تقدیراں اوتھے مہکن تابیراں اوتھے ٹٹن زنجیراں اوتھے دیندا او دیراں اوتھے رجنا فقیراں اوتھے کوئی جے تھوڑ تینوں جنت دی لوڑ تینوں اچھی کیا چھوڑو سبحان اللہ کوئی جے تھوڑ تینوں جنت دی لوڑ تینوں جنت دی لوڑ تینوں جنت دی چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے در تے چل نبی دے در تے در تے چل نبی دے در تے در تے چل نبی دے در تے مکن ایمان نکلی سبحان اللہ مکن ایمانی کلیاں چیکن نورانی گلیاں چٹکن وجدانی کلیاں اترن اسمانی پریاں سونے دے در تے جا کے جالی نو سینے لا کے عرشاں دا دینا ویکھو سونا مدینہ ویکھو اچھی کیا چھڈو سونا مدینہ ویکھو رج رج مدینہ ویکھو سونا مدینہ ویکھو مشکل نے جانا تل چل چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے در تے چل نبی دے در تے در تے چل نبی دے در تے در تے چل نبی دے در تے عیباں دے دفتر تھوے امت دی خاطر روے لارا سجائیاں سونے راواں مہکائیاں سونے فرشاں تے آون والا عرشاں تے جاون والا بنتا ہے سونا ہس پردا اگو دات دیا کرو اچھی کہہ چھوڑو سبحان اللہ میں کن ایمانی کلیاں عیباں دے دفتر توے امت دی خاطر روے لارا سجائیاں سونے داواں میں کائیاں سونے فرشاں تے آون والا عرشاں تے جاون والا بنتا ہے سونا ہسے پردا ہے سب دے کاسے بھرتا ہے سب دے کاسے آندا ہے اون ول چل سونے دا منکر جیڑا ڈبے گا او دا بیڑا دوزخ نو جانا اونے اوتھے پچھتانا اونے چہرہ لکاوے گا او محشر نو روے گا او رہنا نہیں کچھ وی پلے پہنے نے اونوں کھلے رہنا نہیں کچھ وی پلے پہنے نے اونوں کھلے پہنے نے نکھلے لے جانی او دی کھل چل چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے سچیاں تو سونا سچا اچیاں دے نالوں اچا لگیاں نہیں بھاون والا امت بخشاون والا حق دی تصویر سونا نبیاں دا پیر سونا سینے جے لاوے سونا جس دم بلاوے سونا جس دم بلاوے سونا لگدا نہیں یار پل چل چل نبی دے در تے دکھیا بھی در تے جاوے دوری نہ وارا کھاوے سونا جے کرم کماوے اوتھے ہی موت آوے اکھیاں چوں اتھرو چلے چلے سونے دے بلے پوری امید ہونی ناصر دی عید ہونی ناصر دی عید ہونی ناصر دی عید ہونی اج نہیں تیار کل چل چل نبی دے در تے چل نبی دے در تے چل نبی